بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الفكية باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، مناسبة وهم لانغو كتاجو كتاب التوحيد، أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى لبقوة عبادة خوف miongoni mwa ibada tukufu ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuwa nayo, ikawajibika kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada kama hii, asimpelekee yoyote katika viumbe. وسبب هيو نبه المصنف بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله. تنبهيش المصنف تنزي وكتاب رحمه الله قم لنقه يو يوجيب وكون إخلاص كتك عبادة يخوف. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان، حقيقة هو الشيطان يخوف أولياء أنا وتيخوف مرافق ذاك. إنما أداة حصر، كتميك إنما ني أداة حصر يعني يفونغ للجامبو كجامبو فلاني. إنما ذلكم الشيطان، حقيقة هو سمو إنجيني بل الشيطان يعني إلي جامبو سيو يوتي مونجيني إسبوكوا نييتو أداة حصر. إنما حقيقة هو سيو يوتي مونجيني إسبوكوا نشيطان، والشيطان عالم على إبليس اللعين. نجينا لتميكا anayekusudiwa ni Iblis aliyelaaniwa. Innama dhalikumu shaitanu yukhawifu awliyaa ay yukhawifukum biawliyaihi wa yuhimukum annahum dhu ba'sin shadid. Shaitani awakhofisheni nyinyi waumini kwa wale vipenzi vyake shaitani, akawa awapa fikra kuwa wale mawalii wa shetani wana nguvu na wana uwezo mkubwa na mengineyo. Fala takhafuhum, ani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema fala takhafuhum, basi msiwaogope. Sio na hofu na wao. Msiwaogope. Wakhafuni in kuntum mu'minin, bali niogopeni mimi mkiwa nyinyi ni waumini. Fala takhafuhum, la takhafu awliya'ahu alladhina khawafakum iyyahum, msiwaogope hao mawalii vipenzi vya sheitani ambao sheitani awakhofisheni nyinyi muwaogope. Wakhafuni fala tukhalifu amri, na mniogopeni mimi, Allah subhanahu wa ta'ala asema msikhalifu amri yangu. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini. Lianna al-iman yaqtadhi an tu'thiru khawf Allah ala khawf an-nas, kwa sababu imani ya kisawasawa ya kubebea wewe na ndani yake mna nini, kutanguliza kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kumuogopa yoyote katika watu. Tauhid yamjenga mtu moyo wake katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeza katika kitabu chake, ni kuwa hofu. Hofu hapa inakusudiwa ni hofu ya ibada. Usimpelekee yoyote isipokuwa Allah azza wa jalla, wala si yoyote katika viumbe. Na ndio ukaona mtu wa tauhid aishi katika amani, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ama mtu ambaye amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b. Limadha? Bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Nawe tizama, mtu yoyote ambaye afanya shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hofu ya ajabu katika nafsi yake, mpaka kuogopa vitu ambavyo havistahiki kuogopewa. Ndio ukasikia matukio ya ajabu yanayotokea kuhusu watu kama hawa. Hivi leo kuweza kuibiwa taa msikitini au kuibiwa saa msikitini. Kuna msikiti umeibiwa saa, na kuna kaburi pale waitakidi kuwa ni la walii ndani wa msikiti. Akasimama aliyetangaza akasema, anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa kweli wamwogopa Allah, rejesha. Hapa ni msikitini, vipi utaiba msikitini? Hakuna mtu amefanya kitu. Basi tumeamua tumshtakie mwenyewe, tumeamua tumshtakie yule aliyezikwa pale, kitakachokupata shauri yako. Asimama mtu asema, hii hapa mimi bwana. Yani tizama ile hali ilivyofikia. Al-Imam Sanani akaeleza mfano kama huu, kuwa mtu aweza kuwa amefanya jambo akaambiwa aape kwa jina la Allah kuwa hakufanya, au kuwa yani yeye yuko bari na ile tuhuma aliyopewa, asema yuaapa kwa jina, wallahi mimi sikufanya jambo fulani. Lakini akiambiwa ihlif bilwali alfulan alladhi ya'taqiduhu, katika tatghir li'tiqad al-imam sanas, lakini akiambiwa aape kwa wali fulani ambaye amuitakidi, tala'athama wa nataqa bisidqi, apata kigugumizi kisha hapo hapo azungumza ukweli kwa kumuogopa maiti. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b bima ashraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Shirki ikiwepo tu, wallahi lazima utakuwa na hofu ya kuwaogopa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu kuna shirki katika moyo wako. Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mu'min wa kisawasawa hamuogopi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo inavyotakikana tuwalee watoto wetu katika aqida kama hii, ya kuwa wakulie katika kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kosa ambalo tulifanya sisi katika ulezi wa watoto. Mtoto anapofanya kosa, mzazi ukamwona amwambia mtoto wake, hii aibu, watu wakikuona aibu hii. Kwa hivyo itakuwa mwisho akulie yule mtoto katika kuogopa maneno ya watu, kuwaogopa watu, asimuogope Allah akiwa mahali ambapo pale hakuna wale watu ambao wataona ni aibu kile anachokifanya, basi atafanya kile cha makosa, kwa kuwa umemkuza kuanzia mdogo aogope maneno ya watu na watu. Watu fanye utakavyofanya, huwezi kuwaridhisha. Ndio Waarabu wakawa na msemo wao mzuri, wakasema ridha nnas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni malengo ambayo hakuna aliyewahi kufikia. Vile utakavyofanya, huwezi kuwaridhisha hawa watu. Hawa watu Allah aliwaumba na wakamjaalia washirika. Hawa watu Allah amewaumba wakamsingizia kuwa na mtoto. Hawa hawa watu Allah subhanahu wa ta'ala akawatumilizia mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallam, wakamwita sahir, wakamwita majnun, wakamwita kahin. Wallahi, fanya utakavyofanya, huwezi wewe kuwa na akhlaq kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kufikia katika uzuri wa muamala kama Mtume Muhammad sallam. Wama tarakuhu, hawakumwacha hawa watu. Watu bwana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda al-Mardhi shahidu dar, wakati wa khilafa yake kila walichokihitaji katika dunia aliwapa, mpaka mtu alikuwa akitoka katika Baitul Mal akiwa amebeba chakula kingi hawezi kukibeba kwa mongo yake. Lakini pamoja na hayo, mama mtu mzima abeba, huku yosema Allahumma baddil, Allahumma ghayyir, huyu kiongozi atufai sisi, mbadilishe mlete mwingine. Faqataluhu radiyallahu anhu wa arda walam yardhu anhu, nani watu watamridhia? Hata uwaogope watu wasema, kuwa mimi nikipita hapa watu wasema, nikienda hivi watu wasema. Na hili ndio limefanya wengi katika watu wawache kuizungumza haki kwa sababu ya kuwaogopa watu. Hukuambiwa watukane watu, lakini zungumza haki, izungumze tauhid, zungumze sunna, zizungumze bid'a na uovu wake, zungumza shirk na uovu wa shirk. Allahumma sayyiban nafi'an, haya yote yazungumze ukiwa moyo wako hofu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na alhamdulillah, sisi tuishi katika miji ya watu wana midomo mirefu, lakini hawawezi kukunyoshia mkono. Alhamdulillah, na hii ni neema Allah ametupa. Kama ni mdomo, watu wa kwetu wazungumza sana, lakini hawakunyoshia mkono. Kwa hivyo wewe endelea, maji ya moto hayachomi nyumba bali yang'arisha rangi. Kwa hivyo endelea, kila wakikuzungumza vibaya wazidi kujulikana zaidi, watu watakusikiza zaidi, na watu wazidi kuijua haki zaidi. Kwa hivyo acha wazungumze, zungumza haki. Muogope nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Innama dhalikum shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. Kwa huu mlango huu ni muhimu sana kwa muislamu kufahamu. Almaana alijmali lilaya yukhbiru ta'ala anna min kaydi aduwi llahi annahu yukhawifu almu'minina min jundihi wa awliyaihi. Allah subhanahu wa ta'ala atupa khabari katika hii aya kuwa katika vitimbi vya shaitan, vitimbi vya shaitan, adui wa Allah yule awatia hofu waumini dhidi ya jeshi lake na vipenzi vyake, bimaana awafanya nyinyi mwaogope maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Awafanya nyinyi kila wakati mseme kuwa wale wana hiki wana kile, sisi tuweza kupambana nao vipi? hata kama ni kwa maneno na kubainisha haki, wale wana hiki na hiki na kile, sisi tutawaweza wapi? Innama dhalikumu shaitanu yukhawifu awliyaa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kwa nini shaitan awatia watu hofu, awapambia watu wale maadui wa Allah kuwa wana uwezo fulani ambao watu wa haki hawana? Lialla yujahiduhum wala yaamuruhum bima'rufin wala yanhauhum 'anil munkar, ili wasiwapige vita, wasiwaamrishe mema na kuwakataza maovu. Wanahana an nakhafahum, Allah akatukataza sisi tusiwaogope, tuendelee na kuamrisha mema na kukataza maovu na kupambana na maadui wa hii dini katika kuwafikishia ile haki, tusirudi nyuma na kuogopa. Wa amarana an nakhafahu wahdahu, akatuamrisha tumuogope yeye peke yake wala si yote mwingine. Lianna hadha huwa muqtada al-iman, sababu ndio muqtada wa imani ya kikweli iliyoko ndani ya moyo wa muumini. Usiogope watu, kama nilivyotaja, watu haweshi kusema, hakuna anayeridhia eti 100% kile wanachokifanya, tena ikao waizungumza haki. Ikiwa mitume wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufa al-qawli ghurura. Mitume wa Allah, Allah sema tumejaalia kwa kila nabii maadui. Kwa hivyo hakuna ambaye atafuata njia ya mitume kisha eti asalimike kutokamana na maadui. Maadui atakuwepo tu. Na wewe jaribu kuwaridhisha watu. Wallahi, lau kama utaketi njiani na askirimu walisha watu. Siku na joto, lisha watu askirimu barabarani, watasema yule jamaa amekuwa kichaa. Yule bwana kichaa yule, si mzima. Yaani wewe uketi barabarani ulisha watu askirimu, ama utaambiwa umetia sumu, ama utaambiwa ndio mwanzo yuanza kuwa mwenda wazimu. Pole pole tu, mwangalieni. Ah, maskini, alikuwa mfanyi biashara mkubwa yule, lakini hakuwa pa watu askirimu barabarani. Wewe wafanyia wema hivi, utapata kila aina ya maneno yamekuzunguka. Hawa ni kipi cha waridhisha? Hata wewe ushikamane nacho ukifanye. Kwa hivyo kumridhisha, mridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuogopa, muogope Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama hawa wanadamu, haswa maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawana chochote wanachoweza kukifanya juu yako wewe isipokuwa atakapotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tushirika na maneno ya Mtume sallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi shay'in لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. جوا كتو كمولي أمة مزيمة أمة وككسنيك إلي ككذروه ونچوچوتي واتو مكسنيك وكذروه لن كتو هواوزي لن يضروك بشيء هواوزي ككذرو ونچوچوتي إلا ما كتبه الله عليك isipokuwa kile ambacho Allah amekiandika kitakupata katika madhara, basi kitakupata, si kwa sababu wao wametaka kikupate kikakupata, la, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwa yale madhara ya kupate yatakupata. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kalamu usichanyanyuliwa bana na nyaraka zishakauka, kila kilichoandikwa kitakuwa, iwe utawaridhisha watu, iwe utawakasirisha watu, kile alichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala ndicho kitakachokuwa. Kwa asikufuate mtu wewe na umesoma dini wewe, akakuuliza swali ukamtizama vile alivyo, huyu atakajawabu vipi? Ataka hivi ama hivi? Kisha ukamtizama ukaanza kumchokora, ukaona atakajawabu la upande wako yafaa, ikawa wavutia katika upande yafaa, kwa sababu umridhishe yule mtu. ukaona alimea katika upande wa haifai, ukawa wakimbilia katika upande wa haifai ili umridhishe mtu. La, haram ni haramu na halali ni halali. Haram ni ile aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na halali ni aliyohalalisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kusha, full stop. Wataka ni hivi, hutaki ni hivi. Sasa wewe ikiwa cha kuridhisha kikuridhishe, ikiwa hakikuridhishi, hatuko hapa. Wataka kuridhisha watu, usitoe bure, nenda kauzia skirimu. Kila anayekuja kwako atakuwa yofurahia, basi na iwe tamu. Manake ikiwa ina kidogo povu povu za ziada, povu la ziada likuwepo pale, pia hutoridhisha watu. Huridhishi watu kwa kufanya da'wa. Wallahi, hautafanya da'wa ukaridhisha watu. Eti waketi pale wafanya da'wa, kisha waangalia watu namna gani nitawaridhisha. Ndio maana wengine wetu tukageuka wasanii. Ikawa sasa mtu angalia namna gani atawafurahisha watu, mwisho wageuka msanii. Kwani wewe mwimbaji? Ama wewe ni actor sijui? Wataka kila mtu akupende. Hata hao ma actor pia sio watu wote, sisi hatuwapendi. Kwa sababu wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo wanavyofanya. Hata wao waimbaji pia tuwachukia kwa ajili ya Allah. Kwa hawezi kumridhisha kila mtu. Watu wa haki watawapinga. Kama vile wewe mtu wa haki huwezi kuridhisha kila mtu, watu wa batili watakwenda kinyume na wewe. Hili lifahamike. Kwa usiogope mtu yoyote, fikisha, amrisha mema na ukataze maovu. Kala al-Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala, fakullama qawiya imanu al-abdi zala khawfu awliya al-shaytani min qalbihi. Kila mtu akiwa na nguvu katika imani yake, ndiyo namna ile hofu ya kuwaogopa vipenzi wa shetani inavyoondoka katika moyo wake. Kama una mtu hana hofu wala hajali, kila imani ikizidi wana nguvu na ile hofu yaondoka. Wa kullama dha'afa imanuhu qawiya khawfuhu minhum, na kila imani ikiwa dhaifu na hofu yake ya kuwaogopa vipenzi vya shetani yazidi. Sasa ni mja ajitizame namna alivyo. ما يستفاد من الآية: أولا أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله. خوف لعبادة أن يواجبكم تكسية الله عز وجل. كنا خوف طبيعي، خوف أما الله أميمون بناه من آدم. كما كنفانو موتو متوتكت يمكنواك كني موتو لا هيل سيو إنو كسودي وهابا. Kusudio hapa ni ile hofu ya ibada, kuwa khauf sirri, waogopa kile kitu kisije kukupata na madhara, isije ikawa ndio madhara yatakupata kwa ajili ya kitu fulani. Ukaoogopa khauf sirri ndani ya moyo wako, waogopa kile kitu. Ama akitokea simba usiseme mimi nitakaa hapa, la akhafu, ondoka. Hii ni khauf tabii, ni jambo la kawaida, ameumbwa nalo mwanadamu. Ni jambo la kawaida. Kwa hivyo khauf ni ibada, na haijuzu kumpelekea yoyote siku Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan anna sarf al-khauf li ghayri Allah shirkun. Kumpelekea khauf, ibada ya khauf siku Allah subhanahu wa ta'ala ni shirk wal iyadhu billah. Ka an yakhafa min ghayri Allah min wathanin aw taghutin an yusibahu bima yakrahu. Kama mtu amkhofu asiyeku Allah subhanahu wa ta'ala sanamu ama taghuti yoyote anayabudiwa, asije akampata kwa jambo ambalo halipendelei, yani asije akampata na madhara kama wanavyofanya baadhi ya watu. Akikita yule mnyama yule bundi, watu wamemzoea kumuita baba watoto albuma katika nyumba yake, ana hofu kweli kweli kuwa hapa patakufa mtu hapa. Aya, sasa nani watakaye kufa? Ah, maskini ndege amekuja kutafuta panya, kwa sababu nyumba yako imejaa panya, wewe unkuwa msingizia kuwa afanye hivi afanye vile. Ikawa ingiwa na hofu kama hiyo, ukaingia katika tatayur, na ndani yake pia ukaingia katika hofu ambayo haifai kumpelekea yote isipokuwa nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Nyingine, al-khawf min al-jinn, mtu akawa ana hofu kuogopa majini. Ati mtu akiwa ana majini hivi basi ana hofu asije yule jini akanipata kwa madhara. Na kila ukimuogopa ndio yuwazidi. Ukimuogopa yuwazidi. Na ikiwa huna hofu isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuwa viumbe wale Allah amewapa nguvu ya ajabu, lakini atakuwa adhaf shay indak, dhaifu sana, dhaifu kiasi cha kuweza kumkitisha na kidole tu. Yule mtu akirukaruka wewe usome Qur'an umkitisha na kidole tu. Kwa nini? Kwa sababu ya yeye kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maadamu yeye wa maasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye mtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawezi kuwa na nguvu kama hiyo, wala hawezi kufikia nguvu ambazo Allah amekupa. Usiogope akhi, la takhaf, muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na ndio ukaona watu waishi katika maisha ya khayalat, yani mtu yafikiria vitu hata havipo. Aweza kukwambia visa yeye hata hakuna vitu kama hiyo. Na huku kwetu haya mambo yapo sana, ya watu kutunga vitu wakajenga hofu kwa kitu ambacho hakina ukweli ndani yake. Hebu fikiria kwa mfano hawa watu ambao kila mwaka ufanya hitima ya mji, waita hitima ya mji, ufanya umu. Na watu waangalia lile jambo wala walikemei. Ushawasikia mahizbi yati wameketa wazungumza sema hii shirk haifai kufanyika, hata habari ya wana, bali waona ni utamaduni na ni jambo la kawaida. Watu wazunguke na ng'ombe mji mzima, kisha wakimaliza waende baharini wakamchinje, wamwage damu kwa ajili ya kuwaridhisha majini wasiwadhuru, bali baya zaidi waitakidi kuwa wahifadhi mji wao. La sivyo watu watakufa wengi sana baharini. Kwa hivyo wachinja, kisha baada ya kuchinja wapike supu. Mambo ya kikhurafi khurafi, mara nyingi lazima kuwe na kula, bila kula mambo hayendi. Kwa hivyo mwanzo wamefanya shirk, kisha juu yake kile kichinjo ambacho kimechinjwa kwa ajili ya siku Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu warudi wapike supu wale. Alafu haya mambo yaletwa kwenye matelevisheni. Kuna mmoja hoji wasema hapa waruhusiwa kula, lakini ole wako uondoke na mfupa hapa ndio utajua hiki nini. Ah, mfupa tu, wallahi ni kichinjo cha shirki tu, lakini mngetuona tukija tukila kisha tukibeba mifupa tukienda nayo muone tutafanyika nini. Lakini mmechinja kwa ushirikina, ni haramu kwetu sisi kula nyama kama hiyo. Lakini hamna chochote, hamna chochote. Na angalia watu wakivama katika shirki kama hizi, ndio wale mashaitani huzidi kuwapambia yale mambo, wazidi kuwa na hofu. Ndio kaona waona vituko vya ajabu, mambo haya, mambo yale wayaona, waona yule yuwazidi. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Niendeleeni tu na wao watazidi badala ya kupungua. Kisha yachukuliwe mifupa itiwe kwenye magunia iliyoshonwa na vitambara vya rangi mbalimbali, kisha wachukue waingie baharini wakatupe baharini, kwa hiki ni chakula wawapa wale mashetani ili walinde mji wao. Kisha maal asaf, aujiwe mmoja wao aseme haya mambo yako katika Qur'an. Haya, tupe aya bwana, bwana mkuu. Na hii yanikumbusha kisa cha mmoja katika ikhwa maduat, alikuwa akizungumzia kuhusu shirk na mambo ya sihr. Mmoja akasimama pale baada ya yeye kumaliza, akamfuata asema kama sihri haifai, mbona Allah asema najainahum bisihr illa ala lutin najainahum bisihr. Na akha akamwambia hiki huwa mpa msafu, ukiipata aya mipya nitakuwa mchawi. Ukiipata aya yasema hivyo, yasema najainahum bisihr, chukua hii, ukipata kesho ni mchana. Kumbe aya yasema najainahum bisahar, wakati wa asubuhi. Angalia, abadilisha mpaka namna ya kutamka ile najainahum bisihr. Sijui ansoma kaida huyo, angerudi mwanzo akaanza kusoma kaida, akajua kusoma Qur'an, aya imeandikwa na jainahum bi sahar, na sahar ni wakati wa kabla ya nini, alfajiri, karibia alfajiri tu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar, kwa wachawi si vituko kama hivi tutaviona. Almuhim, bwana mkubwa ameulizwa aya katika Qur'an, akasema hata Qur'ani pia yasema wa fil bahri sabili. Mulisikia hii paka ikawa ni msemo wa vichekesho, wa fil bahri sabili sallala jamaa, mpaka hivyo watu utunga hadithi sasa imekuwa aya za Qur'ani. Kisha nkaelewa kwa nini kumbe yule bwana alisoma shule moja ya watu matata kisha akafeli. Mwanzo ile shule alikwenda ni mafedia, sihitaji hapa, sikinkaletwa barua. Alafu juu yake nzajulikana shule za mafedia kwenda ni hajui hapo. Ukisema tu mimi nasoma shule fulani watu washakuelewa. Kuna shule watu wasoma kwa ajili ya mpira tu, yani utamwona mtu ikifika karibu na wakati wa mpira mwanafunzi, ikiisha mipira huyo yarejea zake mitaani. Mwana shule kama hizo ansoma huko kisha akapata everyday eat eggs e yote. Sasa amfeli kule, anaamua awe mganga mchawi, akapata mafeli kama yeye wakamfuata na kumsadikisha. Sasa huyu ikiwa shule amfeli, madrasa akusoma, watarajia nini kutoka kwake? Nafikiri alisikia Mwarabu mmoja akisema fil bahri fi subul fi sabili nak, kuna njia pale kwenye bahari watu upita zile njia za meli zile, akaona ni aya akasema fil bahri sabil, na hakika pia haelewi maana yake nini, na hakika kwa haelewi maana yake nini. Haya yote yafanyika kwa ajili ya hofu watu walionao juu ya mashetani, juu ya majini. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum مؤمنين. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.